وما يضل به إلا الغافلين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحييكم ثم يميتكم ويحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من الصغير إلى السماء يطويون سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وينفخ بأمرك ونقلت لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا بنا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وتأمرون الناس بالبر وتنهون عن صدقكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وعني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم yonentibina sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu xare xare yi leen nepp leewon juróom ñaar fukki xare yoo xam ne yii ay njàngal la lii ay xare la xare boo xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo sakk ak boppam jóg dem kooku xare lañ koy tudde su fekkee dafa yoon yéen a ko demul loolu lañuy wax njàngal booleem xare ak njàngal yépp juróom ñaar fukk lañ ne sallallahu alayhi wa sallam dim xare xare yu yépp nag ba nga xam ne ja jëretul arab yépp dugg nañ ci lislaam foofa lay dind nag ay téere di ko yónnee di buure àddina di yónnee ay ndaw di leen xool ci diine lislaam ndaw lu mësa yónni ci réew itam booyaag ci réew ma rek daal di lakk réew ma sakkan du la ko jàngale dooku jii mu gisaatam la bokkoon sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamee ne loolu am na nag réew yu bëri dugg nañ ci lislaam di saw si leetaram yooyu nga xam ne moom la daa yoon ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw boo xamee nag ne bu gën a makka nga xarewu nañ ni taayif ñëw jébalu gannaaw ga nag la dem xaj xajatul wadaay de xajatul wadaay gi nga xam ne yaatam bugg la fa xaj de atam juróom ñu nam sa da ebal siisina wabakar siddiq bam demee be xëy fanaan yi mu hebal sidina ali mu topp ko den sidina abou bakar deug rek na ak al baaw mu ndax yunus sallallahu alaihi wasallam fara ci ali rek mu ne ko dañ ma xolli fan la wala lan mu ne ko dedet xolli wuñ la xalma dañ la yow yaay buurok aji man nak dañ ma yoni leneen rek boba la saaru baraat mu wacc nak yalla digal yunus bi ne le firi mborem ko le rek du xol digante ma ko gumul yalla dina xamne ne maye fi ben yeber mo aji maka digi rek ñoom mo haaji def yagna kaaba gi tam kenn du def yaram neen diko wodde ba nga xamne ne lu am na nak ñi nga xamne fatan ci won dañu ko le rek yoonu may nañ leen ñoon di wer dana ñoon di wer nak kepp ko xamne du do ci rek xamu du ben wodde rek bu dafa digante yalla tam yoonu dam leen yepp ci ci ay ci bokku faraatu mom la yeñu ci dina alim ci dina o gar bu taxaw yi te haji yepp la nga xamne moy waru waru galu yi ji te haji ci dina alim taxaw janga ay de yeñu yeñu nama amatu genn ko le rek dox digante wa yalla ka yeñu tam ak kepp ko xamne bu mu la yalla len on yi nga xamne o lon de nañ ko yeñu bi sallallahu alaihi wasallam yeñu yar lañ len may ganaw gi denu lu amatu waaw yalla ngi xamle itam la dañ na ci kepp ko xamne yefer la yeenante nonu amatu ko lere leg bi itam yefer dootu fa gannaaw rende ken dootu wor ka wa itam def yaram ne li nga xamne mum la yefer ya doon lolu yeenante moko warona wax du ko waxut nak sidina ali li nga xamne moko gëna jage ci deret mo wara taxaw wax ba rek fay day ndax du ko ben jabar am ben ci gangare lolu moy hadam juroom ñenantel wi tek na yaaram dañu soppale won had bi ba nga xamne wenn weer nekatu ci plaasam de yalla dafa wax ne dinduna had mi mu fu ci weer ak ñaar dala ci tam xaret dem ci tabaskire ak mu nekk fu ci weer ak ñaar la fu ci weer ak ñaar nak yenen ci weer ak ci yo xamne haram la ñu ci xarabe every sax bu waxtu yoy jota ñu ko reseeni ganaay de do di ndoppi moy wéro waaw korité ak digi tabati waaw moy digi tabati ak sam xarab ak rajab moy digi tabati ak haj ak sam xarab ak rajab leen yoy daaw ci xarabe do xéda ci lo tax ñu tuddé ko wéru tok ba nga xamé loolu amna légui nak yalla joxe na ndigal julli yi fañ li ñoo xex ak xefari ci mbolem weer yi ci mbolem barab yi rek weer yi haramal xare yu nak xefari mu jigi dañ ci def on guru so xamé ne yak nañ ci wéro tam xare yi dal ne nañ lokk ci tam xare gi topi ko muy digi muy topi ko muy digi gamu ni def digi gamu muy gamu bu ko defé at mi lim war ko nek fukki wer ak ñaar do nek fukki wer ak ñaar fukki wer ak ñet lay doon fukki wer ak ñaar yi doon ci fam ak maaram bi nga xamne dagal nañ ko jéeg ak maaram biñ ko xey muy safar taxon na lolu wal ba di mi xey ba nga xamne buñ da def haji jëm bu ñaaje ci tabat yi tam ak jëru ko le ko ci nga xamne ci lañ wara haji de be hat mi nga xamé né ci dina la wara haji na taxaw ñu arafa ci tabaski de ci digi tabaski ci lañu taxaw arafa de ci xatam ko mëna rekanaat mu ngëndelu at de tabaski wëru tabaski delu at ci braxam tam xara delu at ci braxam te mo da ci haji ibn rahim nak sallallahu alayhi wasallam muy hajjatul wadaa ci xatam fu kelma la wax ne inna samaa qadis tadhara al yawma kayati khalaqahu la yawma kayati khalaqahu la yawma khalaqa samaawati wal ardh jamono ji wal batiko adna ko delu ci nako yalla binde won ko xet ba du ñu sambale sam ko de admi fukki wer ak ñaar la dala ci tam xare hem ci tabaskire ba pin jam yalla ken mo du ko xopri nak mu haj nak haj nga xamne ci la taggo de deug deug gu ko haj rek mom la haj del ci del ay wax rawe yi ci daaj yunus sallallahu alaihi wasallam ba muy haj ci hajjatul wadaa ma nga sango ca madina sol yere armalam ñew ba ci biro ali ñu ko lay fa fofu la julé ñaar rakay armal armal le bam julé ñaar rakam da armal bana labbayka allahumma labbayka labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la sharika lak baabu ya armal ak mom bi juroom ñaar fukk julé ñom ñep ñu waxandoko taw xeer wi de ba ñewé mu taxaw arafa mu tafé gisa waju yalla wacce ci mom alyawma akmaltu lakum dinakum legi nak matalna dina ji dara dutu wacce farata dutu wacce haram dutu wacce halal dutu wacce dina ji nga xamne mo taxone yu yoni yonentou bi yaxna bisa karok de balaay ji wacce dina raw kar joy de taweene walaay goor bi le mo bari manam yalla su fekke matalna dinem analu babakar bi joy ci lolu de lagete ho babakar ene gëna degg diine ji nga xamne mom lañu wëñu yonent pour mu jotal ko rek jotal ko mo doon ligéyum ci adina su jéxé kay kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam do dug nak rek lolu babakar doon joy mo la xam kéra kéré arafa kéré kéré tahaya arafa nak ci haji mo am yi war gele mom am baaw taxaw ci jëwelu rahmatu wa ci sahraati ya waxne ban bes moy bes bi di ko laaj ba nit ñi defé na dafa bëgg soppi du bes mu ne du jëf tabes ki ñu na kay mu ne ban wër ndax bu wër tabes bi ñu na kay di ban dekk lañ nek yi defé na dafa bëgg soppi ma ndax du makka ñu na kay ñu ne yalla haramal na dereti julit ak yaramu julit ak halali julit nim haramale sen bes bi tay ci sen wer wi ci sen dekk bi rele bu len delu nak sama gannaaw di murtat ñen ñi di ciaw jaasi baati ñen ñi fa ngeen di julit su ngeen ko defee murtat ngeen genn ngeen ci diine bu len ko def ndax jotal na ñi na jotal nga mu joxañ ci kaw na yalla deegal fédel nañ jotal na delo ci baraam ci ñu ne ndax jotal na dina jotal nga mu ne yalla deegal nañ jotal na le taxaw nak kéro ko fa ci taxaw ay arafa yonent lepp lu ko so am ba nit fi mu jé judd adina ci tukki yonent nako def lepp lu ko so kañ ci adina ci diine ji ci bit diine ji tam di nit mo xamne mo wax bu man ñett téwéri goor dañ ci yëngu yoon na ko tudd ko fay jité lay mbiram ne ndax lu ndax reer la wala njub la rek be lay mu jaxew aduna waaw tukki rek bu sa fa tam lu yamani na ne bu la xewa rek dañ koy fatali ku melni yow mu sa mbokk mu la fatu bi ba nga faté ko ngeen ta fe nang koy xam rek nu nañ da xamé xew xew yi bo xamé ne ak sina ndax niko yoon tuddu don sallallahu alayhi wasallam ne legi yeen ci jamono yo xamne bari na ay jangkat yi dañuy jëfé ni ñuy jang da ngeen dem ci jamono jo xamna ne jangkat yi dañuy bari jëfé kër ya neew ngeen wé ci jamono jo xamna ne fay neew ay jangkat neew ay jëfé kër de li sama xéet légui mi ngi melni garab go xamne dafa am meññat ka mu dëkk suñu démé ba ci kanam dana melni garab go am meññat am dëkk suñu démé ba ci mu jëg jamono da fay melni garab go am dëkk ka mu meññat de da sama xet danañ dem ba mujjë melni gatt bu nekk digënté ci li ak buki ak gayne ni woy gatt ba woy gatt ba woy gatt ba ni tilga moy sédé kar yi sédé ci tilga buñu sédé dëgg dañuy ngëru até kat ba buki ba moy xadi xadi ji dafa yaté fu duaté dëgg ngër rek ci lay yaté wé moy buki bi gayne gi moy bur bi nga xamné moy xaté rew ma itam momi platé ci njub momi da fay ngaru mune woy gatt baay woy gatt bu nek digeunte til ak buki ak gayle rek yoy fan jegen rek dara la defal mom yaron rasul allah alayhi wasallam lumay wax nako de ganna wax ja su wada nak juroom ñet buki guti ak ben la du rek waaw da li gëna adu rasul allah alayhi wasallam haj moy limu jere yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ku beuri ay kafir la won yonentey seen gënel ñu yaaji ci seen kafir deug la yonentou bu nak yalla mayna ko wax ci mujjita lo xamne kep ku yalla fa so jumal dang ci xamé ni ki mo yonentou bi yalla la de dem mujjita mo taxaw taxawaye yalla mu ñëwoon ne ki ma ko wëni lu mu wax deug la yonentou bu yalla ma fa yoni da nga defal xarba go xamne mbollem borom xel yépp da lañu xamne li mo waaw ku yalla yoni wu mënu ko digëde nga garlo ante itam le li ma ko def mëna def lu melni nako def de lool lay yonent sañ nak tay wadi mom sañu ko wali yalla da nga jox karama naam waye di sañ wax li ma ko def mëna def lu melni wali du yek sax karamaam xeyna borom gisee ñokay gis setlu ko wax ko waye mom du ko gis du ko wax ben wali sañu ta wax ne ma def nangam ana ko mëna def lu melnu yonent nak moy wax ne ma def nangam ana ko mëna def lu melnu ko khalifa bu jekk ci suuf yalla teral nako digal maraka yi diko sujudal ko ga xarbaxem ni maraka xore ñeen nañ fi jogal adam yonentu yalla noon yalla taral nako ba xalak nonum ya ci baye tufan musul ko ci gaal tuddu ko ci gaal ga mu jura da moko ñaanal yalla yelen fi yalla ibrahim numro yi mu kanana taala la ko safara jagn ko raflel ko sanni ko je bi safara wo machine lañ def bu ko mbokk sanni ko jere ne ken mën do na jage safara pour sanni ko je yalla ne safara seddal na fedd bi jigi ibrahim duggu ci safara fofa melni neku ci safara rafle lo nañ ko jibril dal di wajji indi ko mugu safara ko yalla dal di ko balal ay sewde ci bi safara fa yalla digal mat mi talon ne nako lak mu meñ ay meñ xébi meñat lim bëgg ci meñ rek mat mo ñu tal mo koy meñ yalla ewal ko ay malaika yi diko wetale ci bi safara fa re nané defi adina am ñep defi am nekkon ci bi safara fa mo ci gëna neex ci mom la koku yalla xaram na ko ay baax yoonu yalla musa dajje xaramna mbeuram adina mo xamne kenn mësa gis ku gëwéni mom yalla jox na ko ay kaabe yu bari yo xamne jangat na ko ba muy juroom ñeenti kaabe isa yalla jox ko kaawte mu dajje jamono mi mbax ak febar yu dijeex ku febar bu la laale nga wet ku silma abu raaye sey bat ngay xool ku xame jangaro ji reji ngaana bu la raaye nga delu mel na sa ay jire won doto am dara ci gàkk du dee sax du ko bëggee dekkal dekkal ko ci ndigalal yàlla de loolu yépp ay kaawteef la yoo xam ne yonentu yi yamoon nañ ko dawuda yalla no alal ko dañ ko ñu mu di ko moñ ni jigen bi moñe bo xam de di ci rabba ay yere yo xam ne mom lañuy xare Suleyman yalla tagatal ko ngelaw yi dutu fi ci ngelaw lay war ta boba aw yoon am bu ko ye dox dox wer bu ko nante dox dox wer yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ñew yonent mi ñew mbolem kaatu yi ñu amon yépp lekete wo ci mom lañ ko doon jëlé ci barkem la bonam mu jissatu yonentu bu nek mom mu jissatam la yalla dem na ba sant malaaka yi diko su jotal ko kay kelma sama gaba wessu ko yalla bind ko loxom wax malaaka yi diko su jotal mané yonentu bi mom yalla ci bopam mo wax ne mom ak mbolem malaaka yi dañuy jibu ci yonentu say nak kepp ko gëm yalla yi ñi ngi lay sant ci yonent de ci leen ci yonent de do ko adam rek di yonent yalla amul na xet wo xamne ko sanni formu sabal doro gëna sumu rangé dé yeenum téla Moussa yalla xaral na ko ba ko ko nitam ñaané ndox yalla ne ko dooral dañu mu door dañu rek ci féwndé ak ñaar di pelé ci dañu wone da tan Israël ko ci bi rek ñaar lañ ko né am sa féwndé bokku rubi na lay balé ci taw xéer ñom ñepp ñuy roox ci sen wa loolu itam jëm taan la waye daal ndox muy balé ci jëgé ci doj lolay be tis nako ba tay waye yonent mom kara xare tambo bañ manke ndox saway fanwer ñu ne lañ ci nit ci na war ne ko ñaanal sax lu ñu taxay di ci tak ñaan bam toyele loxom la bu deewle ya nga ban ci digënte baram mi ta deere sallallahu alayhi wasallam man ndox mu joge ci xeer re wax deug yalla ji fañ ko ba tay waye ndox mu ban ci ci joge ci digënté baram digënté apak ja ndax difa bal ni ñi di ja naan di ciow bi seeni gëlem wa di japp ka sangu jaba bobu day way jëk way mu ci kenn ko ci gis rek lay man amna ngelaw lo xamne su ko wara ci bu xeye dox dox wër bu gonen fe dox dox wër ana loolu ci alquran nga xamne yoon du waral nako sank dem bayti maqdis gi gëna guddi dem asman yiro mi yar dama ak ko fi ak mustawan jeedu fi ak mudu sax ben minute yelente bi sallallahu alaihi wasallam bolem mu ngi saad yoy yeb li ci ab yelente ma fa am amna luko wedam lo bano fi nak amna mu ngi saad yo xamne way jeuke way mu ji moko ma sa feñal de amna mu ngi saad yo xamne indi le fi ko lo feñ amna mu ngi saad yo xamne indi le fi suuf la feñ dimbine fi kaw president nañ ko duñ la gëm mukk lumay nga xoti wër wala ci asaman mu def ñaari xar xar yar yepp daanu ci makka ba jëbelu ab yu xubay nak digeen fi ñaari waaw suñu ñaari wër yi rek fek def lu buñu waatati yonent na ñew leen waaw faame ngeen gëm ñina waaw mu dali taxaw o sidina ali ibn abi talib ak sayyidatuna fatima du doom waxa atana ko feenu ñaan wer woné tacc ñaari tacc tacc le bëpp daanu digënté abi xubri nekk ci digënté yaari tacc ci wer wa def dina féré leen dina li ñawar la bala ñu gëm né wer ci bopam ma tacc ba tan nit ñi bayé ko ci bitim réew ñepp na gis nañu wer tacc dé daanu ci makaré do tuba qafida ku nekk ay dox kat baye ko fa ñu laaj leen ñu ñu gis nañ ci amdan gis nañ wéru tax di waaw daal def ñaari tax tax yépp daanu ci makare ñu ne séru mustamirun yawar la ko xamna daal daj na ak ñu yépp rek mu la yalla wax na pencem yalla jégué na wéru xoté ko na ba na fi ñom ñu gisé kaaté ñu gisat du yonent bi feñal ñu nañ jabar la ré loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam def nako way jëkke way mujj ken ma koy yema garlu wero de ba legui ni ñaan xam xam yu be fi ñi ngi jema yootu ji wero ci dem jangu ben après nak fatte wero mu ñoo fat fi ñi ci tuu waaw mu delo ko mu delo atam ne kon waaw ko ku dey waaw way jëk way mu ji waaw mu ci tudde mu ci taax go jent bi itam sora ben bes li dina ayu yonent dafa jidi takusan ba nopi gega ni ci lu bam nelaw ta mom dina ari ci legu takusan yonent nelaw heewu ba jant fo mu heewu li fi dina ali ndax jidi won nga takusan ne dedet mu ne yow jant bi ali ci top ak yonent bi la nekkon de be jidi takusan fat nako delo atal ci takusan ba ni jidi de jant ba ne bu xeer gana bu mu fawon ne dar dar dar dar ba ñew ci mu baram takusan li dina ali jidi takusan ba nopi jant ba delu soade yonent bi sallallahu alaihi wasallam inay mujisar yo xamne ci loxom la feñ loxom lu tedd lolo feena ci jambaray yi sabbal yi nga waxe won legi loxom lu tedd lolo rayna ci batam gatt ba nga xamne jitu don te dafa bekkor ba mën da wati gatam ma bat ba ci yonu gaday ga bam ko raye rek hinat ba dali fe sa kam sawde mu rak nandam ti dina wax ko fete rafa benen kan nanda labla ibn raqib dabi jaba nap rafa benen tan benen waw kel nandal amara tam sidina wa kar sidiq rafa nandal wa kar ge yeb bagn daj mu rafa fa nande na faqil qawl akhiru shurban bu nandal awni ya wara mu jenande mu fa nande rafa nabi ke yeb bagn fa ak meew bu bonan dem medina re waw umu ma ba bi nga xamne moy borom bergene ba jeukeram nak ma nga rubbi wonde mu ñew ne ko meemi bu mu joge mu ne ko waji barke la fi andu be gatt bi nga gis day mësna jut da xamne loxoñ moko ci rawna wati yarata saw mi re te ñam and ak ñepp waaw nandal na len nandal wa kër gi ndabi kër ga nga xexat waaw saw de waaw mu ne ko ko fu yonent bi ma degg ne makka gene nañ ko dal liñ dem ñun jeblu jide ñew fep ko medina ñom jeblu de gatt bobu amna fan wéréat gannaaw ga waaw mu jut ak mu jut ñam waxu ñu rafé rek mu gene sawre waaw ba ci fitna yi ci dina ma way ta ci dina ari waaw ci la gatt bobu de dere den xal yonent bi rek mo legge lolu den xam yonent bobu jëmbat na tandarma tandarma ye meñ ci men arnde ba nga xamé ni sama al farisi bëgg na jot bopam yonent da ko gamal jot bopam mu dem sangam ne ko ab yow la bu bon ne ko bala ma joto ak yow nga jëmbatal ma ñett témeri tandarma bañ meñ ni ba nopi ma soxla du ma lay sox ci alal de mu ñew wax ko yonent ne lan far may de ma jëmbat ku ne dem ci fa tool waaw indi jëmbat de ñu dajale ba muy ñett témeri yonent jëmbat bo loxo ñett ba na bay wajjat ñu dina tagal na ñett de lu may genn waaw ñu genn gi du ko jot waaw bi mu meñu ñu na tandarma gi du ko jot mom ba meñu sidina Omar rene gi re Omar ko jëmbat waaw yonent ne lu tax mu ne xaw mo ne da ngay def arba dama defone rek ngay liggey ma dimbalé la dé yonent guddi ko jëmbataat ko mu dal di meñu ñu ne Salman demal nak laaj ci sang lum lay laaj ci alal mu dem mu ne ko jox ma ñent bi dollar euro mu ñew kat yonent nga amé tuti ci euro mu ko ndop ñenam ganar mu jox ko ne ko demal mu kess ci ay dollaram mu ne ko li du jëriñ dara ci dollar yoyoo ñu ne ko demal rek nga fay ko la wax mu ñew sang ba fexé ñent ci dollaram uru fu joxo waye non du joxon Salman Salman gën ci nak mom melni dara wañé ko jëriñ Salman dal di gore loro ko gorel den xal yonentou bobu sallallahu alaihi wasallam delono ko ci khatara zaynu nu'man ci jabar yonentou bi da bokon sallallahu alaihi wasallam dara xare ko bañ ne yonentou hotena rek waaw mu dal di jëlu rek dal di dem ci xare bare di xex bañ mu ci bëgam le waaw ba do dorot ci tu mu far ko ñew ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam da koy lu xey sama ba di rek mu ne ko bo bëgge ma délo ko ci mel na melol bo bëgge ma fay rek ci al janare lu ko ha da tawal janare ko nek bëgg na ko waye dama jëlam seet di de dama ñudde ak ben ba de defana du ko neex de delal ma sama bëgg moma galal yeenante delo bëgg ba wa dal li ko ray rek mel na melol xataara sa na ne giiru dundum fi wanante ben bëgg ay wanante waye bo mom wanante do du ko laal le den xal yonent bobu sallallahu alaihi wasallam den xal yonent bobu sallallahu alaihi wasallam nandal na jinne yu mar ci fenn saafi ndox leal na jinne yu ci ci fenn saafi ndox dara xare xanda waxna le ne am na ñetti fan bu yoor bu hore ba ngon jot do am lu doge rek mu jokale koor ga di jël ay xéer tak bu ci biiram le katana jabir ibn abdullah yobulo na fenn saafi fariñ de li nga amé itam as mboté mu ñew ci mu jabar jabar mu ñew ci jabaram ne ko na ci yoon ta ci bo xamna dal mu ñu ko muñ sama saafi burr fi ma delo dencion nang ko moñ nga ray mboté fi ñu rendu ko ci rek ñu laa yoonent bi mu nek def dal di ñew na yoonent na nga ñew yaak ñaar ci say taawa ya kenn wala yaak ñaar be yoonent ne ko ñam la mu ne waaw mu ne ci ñoo leen yi seen bokk jaabir defal na leen ñam jaabir ne man ñu ma ak sax ci neewi ndax xare bi ñeent ci ne lañ yoonent xol leen yépp mu dugg ci na jabaram mu di ram na de yeenen to xona xare bi yepp mu ngi ñew dañu taati guru fi lañu xam ak mbotati mu ne ko du xamalon lako mu ne waaw mu ne ko rek nga ci duñu ci dal leen yeenen to xamna do taw yeenen to ak sallallahu alayhi wasallam dal di duggal loxom ci moñ ma wax lo xamne lu yalla tok solo ko tawadi bi xamut badi yeenen to wax mu ne wax na lu yalla tok dal dal ni ko wutal ñeneen ñu la dimbele mu ñeneen ñu ko dimbele ni tabaxi mburu ba kër jëfé dalé ci mburu mu né mbata fi rayon di barek lañ togg waaw yaronu sallallahu alayhi wasallam né doyna waaw di da mbata soxa bu défé bagam bam fess ci mburu mu tank ñeex dag ci biit bi waaw rendé ko ñom ñepp ñu lekk ba défal ci fa yapp wa mburu wa mu ne waati leneen ñoom ñett fu ko bay ci xare bi ñepp lekk ba suur bi bim leen doon rendere dara wañi ku ci mbota sa waaw waxe no fi ken laawu ko de yonent na leen dara lekk tay lele kat na ngeen xamne at mi jaxela ken bota soxa waaw ak yenn taati buru soxa ta go ñu mom di jël lekk di jël lele di jël lekk di jël lele ba ci fitte ci doxor di gënde di dina waaye da ci dina haare dara ko buusam do sa reere rek tay dañ ñam wo sa ba jeex abu hurayra ta masna am bu so xamne ay tanama yi neew ci nek mu ñew ne yonent man day li rek la am ci dund luma dund sama kat mu ne ko yobul de ci na fam sa kat sa bu ko nat bu gel ci loxom rek ne ko yobul ta mbu dencel bu fer nang ci na fenjel waye lu yag yag nak bu ko nat abu hurayra na yi rek li yonent yi dund ci lay jelu yi rek li babakar yi dund di dem li Omar di dund dañu ray sidina Ousmane ci fitna jojo la ko ñu dem so fa ñu rere mo ngi tam de waaw mu ko ba soxlaati benen jëlde yenen rasulullah alayhi wasallam daf da def buy xebal xare waaw la bu de musa len ñu yobul lo ben xare nak mo xebal len te du lu len jox amu dara lu len jox ñu dem len di wel mu mu ci xam xam ñu diir ko mu ci xam xam rek waaw duugal ci la xamne tak len tak du len dem len du len ko tek fi ci len way joxe ba digu ba ci ñu xif rek tek ni musul tek mu fex del wa ak kabilam ak gendarme wa ak di daxre ñi lek takar rek re mo ñi lek ñom xare bo ba dem xare ji ba ñu dëgë gën waru yena daxre yaronu daan def sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni dafa balab seet da na ko may lepp ci gëtt mo am ci bu muy hebal nak bu dut de tamu mu ne doyel len ma ci sam sam ni doyel ko baati sam sam mu def ci loxam rek ne ko yobul digeto ndaw sa dem dekk ba yepp mo ci dakh gëtt ba ñepp dañ koy ñaan digeetam diko def ci fem waaw gëtt rek re ndax yoonent way tax ci baaga bu sam sam bi nga xamne mom la ko hebal won rek ni gëttal mbote suusu nga xam nak ne ci la leel xare bi xare bam ko jox way kat dina ne su fekkon ni du yoonent ha joxe loolam waxum mbote way o ñi faako dañ ko togal du tax ñi tuur den ñun digi sallallahu alayhi wasallam loxom lolu len lu neew la ci li nga xamne loxom def nako tankam itam tankam moy tankam nga xamne neewi won na ngir julli taxaw na bi julli bay tankam neewi mom yaron nabi sallallahu alayhi wasallam tank yoyu moy tank ba nga xamne mom lañ naccalon ci faqi bam len di hojum ci yalla be lutax mu nacce bam nacce nak kep ku nacceti ci yoonu yalla rek sa gërëm jëj gëtam ni ci go xamne aljanna yépp ku nacci ci yoonu yalla do am gëtam ni ci bu melni mom mom la yalla defal jaal yalla lool la gërëti yoonu bu bu doon faggu tank bobu mo dalal won oud dara xare oud ba yoonu te ngey ci dajo wa dajo dafa yëngu do mom mu ne ko tepp tank ba ne ko u dalal kenn nekku ci fa kaw lu moy ab yonent ak deugala ko ak ñaari way sayyid de deugala ko moy sayyidina Abubakar bo wala sayyidina Umar sayyidina Ali ñoom xam na dañ leen di rayde bam leen tudde ñaari way sayyid de tank ab yonent bobu moy tank bi nga xamne yag na taxaw ci jëm bam xare gañ rang ci gëna am di de ngir yalla moy tank bi nga xamne yag na taxaw ci miraab gañ rang ci gëna am di leen jité ñi jamu sen borom de har kanam bi yonenti tam feñal na ay mujjisat har kanam bobu moy har kanam bi nga xamne ay beteng ci yo xamne dana gis gis bo xamne ni duñ ko gisse di jox jawsaw bi lu ñu neex neex ba ci ñoom ñaari bi duñ ci mëna wañi yoonante ci daaw ñi fukki di jox ben re non la dafa gisse nit ñi re xartanam bobu mo leeron ba nga xamne dañ koy jaawale wëru badara la yaangi sa sama ne sama kusama sama hariyet ci sama neex guddi may bëgg wuti lampe pour nit ko yoonante taxo ci buntu ba no rek ma gis ko safa de di leer ak kanam nga de sallallahu alaihi wasallam yoonante bobu sallallahu alaihi wasallam lim feñal ci mu jitaar yeb su ci feñal ton dara lu moy témeri jinné ak ñaar bu jinné ak ñam ci jinné ji saaba ku nekk gis na ci mom mo jitaar bu bokku tak nga morom ma gisoon boy mu doy mané doy na itam alquran ji nga xamné ma nga wacc baye ko ci yalla de di yermane ñaan bi leef yeb di safara ñaan mbolem bindeef yeb di téré buñu barkel barké du yëkk di tuddi fu mu fék téré ba nga fi ñi diko jàngalé naam sulli ala sayyidina muhammadin fadlihima أمن تذكر جيران بي سلم فجد دم جرى من مخلص بدم أم هبت الروح من تلقاء كاظمة وأمر البرق في ظمائم ظم ما لعينك ولم ترى من ولي غير منتصر بي ولا من عدو غير خفير أحل أمته في هرس ملتي كليس أحل ما لسالي يا جميل كم جدر الكلمات لا من جديد في وكم قسم القرآن من خفي كفاك بالعلم في دمي معجزة في الجاهلية تدي في اليتم قدمت بمدين أفخر في ذنوب عمر مضى في الشر والختم صلداني يا ما تشاقبه كأنني به ما عد من النعم أبدأت خي السباع في الهالتين وما حصلت في الهالة لسام والنظم يا خسارة النفس في تجارتها لم تستمتين في الدنيا لم ومن يبي عاجلا منه في عاجله يدل الخضن في فعل إن أتي ذنبا فما عدي بمنتقل به ولا أخذي به إلا لي ذمة منه بتسميته وهو الخطأ إن لم يكن في معاديه أحدا بيده لم يكن في معدي أخذا بيدي فضلا وإلا فقل عسى أن يهرم الرجيم كارمه وارجع al jaru min khairam mukarram mulzu al khamtu afkari madaya yatul khalas kharam tasim ولن يفوت الغناء من يد تربا إن الغايم بتول خرف لكم ولم أرد زارة الدنيا التي اختطفا بيد سهر بما أسمع العارم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك أن لولو للحادث العميم ولن يطيق رسول لا إجاؤك به كريم تجلى باسم المنتقم إن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت من الكبائر في الغفران كلما يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت من الكبائر في الغفران كلما لعل رحمة ربي حين يقسم تأتي على سبيل حفيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويليس بغير منخرم والفل بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تتلو لا وليا نازم وأذن لسوء صلاة منك دائمة على النبي بمنهج منتجم مر النهار عذبات البعمير يوسفا وأطرب الإنفهاد ليس بالنقم ولن ترى من ولي غير منتصر بي ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في هرس ملتي كليس حل ما لسالي يا كم جدر الكلمات لا من جديد في وكم خصم القرآن من خصم كفاك بالعلم في أمي معجزة في الجاهلية والتدريب في اليتم قدمت بمدين أستقيل فيه ذنوب عمر مضى في الشر والختم صلد علي ما تخشى عاقبه كأنني به معهد من النعم حتى تقي السباع في الحالتين وما حصلت إلا على الأسامي والنسم يا خسارة النفس في تجارتها أن تستوي الدين في الدنيا ومن يبي عاجلا من في عاجله يدل ورقم في فعل نصيحة إن أتي ذنبا فما عدي بمنتقل للنبي ولا إن لي ذمة من بتسميتي وهو لم يكن في معدي أحدا بيده فكل يدل لم يكن في معدي أحدا بيده فضلا غير فكل عسى أن يرمى الرجي مكارمه وارجع الجار منه خير مكرم يا muzalzamtu afkari madaya yatul khalas kharam mustafin walan yafut alghina min yadan tariba in ghayum bitul zarf lakum ولم أرد زارة الدنيا التي اختطف بيد زوير بما أسمع العارم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك هل أولو للحادث العميم ولن يطيق رسول لا يجاوك به كريم تجلى باسم المنتقم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلما لعل رحمة ربي حين يقسم تأتي على سبيل حفيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك ويليس بغير منخرم والفل بعبدك في الدارين إن له صبرا ما تسره لا والي وأذن لسوء صلاة منك دائمة على النبي بمنهل منكجم مرى النهار عذبات الدعنير يوسفا وأطرب الإنسان إليه بالنقم لا يصلي وسلم دائما أبدا على عبيدك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم yalla buñu jaani gërem ak dinar yalla buñu jaani gërem ak dinar yalla nepp jaani yalla rek bañu ci jaani gërem ak dinar bañu nepp jaani gërem ak dinar lepp luñu def amin ko def ngir yalla amin ko def lepp luñu def yalla ko def ngir yalla te yalla fa yalla mo ngi yarab amin yalla soxlan ci jëm yalla ñu yalla soxla ci jëmam ya rab yalla ñu jibbu ci yalla yalla yalla jibbu ci ñu ya rab yalla jibbu ci ñu ak ngor maaleem ak yermandeem ya rab ak jammam ak jammam ak ñu ci yalla dara lu moy jammam ak yermandeem bu ko ñu moy mu jublu wa jamm jaal yeena la jere kala happal ci mom yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke sayyidina abubakr ibn al-khattab barke sayyidina uthman ibn affan barke sayyidina ali ibn abi talib barke talha zubair saadu sahib عبد الرحمن بن نوح بركة أبو عبيدة بن جراح بركة من بدر بن يهود أليان يهوديا أليان بيت الرضوان أليان فتح مكة بركة مولى من صحابة يمتد بركة سيدنا سفيان رضي الله عنه بركة على جهاد الله يكب may lepp luñ ko ñaanal luñ ko ñaan yalla ñu yalla may lepp luñ ko ñaan ak bolé luñ ko ñaan ku fi teew yalla yalla ñu ngi bolé ko ñir lepp delu lepp luñ delu yalla jallu ñu bëra yalla kepp ku fi jide fo delu lo delu yalla ñu delu ñu bëla yalla ya rabbi lepp luñ delu yalla ñu ngi delu ñu bëra yalla bayno yalla ñu delu ñepp tanu delu ñun ñepp yalla ci xamal ci mbolal yalla ya rabbi amin dalu ci jamm ak nit yalla jalam ci jamm ak mut ya rabbi man ngi re du lawalaw ci walu yalla am man go xamni du law lay dem ci walu yalla man ngi adina lol waye man ngi yalla man ngi ala akhira dem bëgg na man ngi adina lol waye ala akhira yu yalla yi mo gën fu sayyid lu dikkelo bu fekke na am na kenn ci ñun ko xamne bana dal na mom du de kon bu soxla wo lu moy hadina ji rek bu fekke na ñun ñepp woon na ñu dara de na xam na te mom ko fa gëm yalla jaam yalla dawr mo fay jël jani rew na kam na rew fay jël yew mo na tam na ay jaram ñu ko wara jar jaram ñu jar ci ci senegal bokku te ñu jar ci jambi bu jëge ci mo dem li mo dem xam ngeen ne bo yobbu jaram la fay jar do fa mëna jël dara allah tere am na jaram ñu fay jar may ci rafetia mo fay may ci rafetia mo fay may hit jabar yo rafetia mo fay may ko da yo rafetla mo fay may war wa yo rafetia mo fay may dundu mu neex da lekna nit mo ko fay may dara ni no fi mo ko dem hala sirat mo ko wa fa yam mo no ta sa ko mo dara ngol am ndereum ndereum lepp yu bu ko fofu kaw ko mo mo lepp yu bu ko fere hala sere ni bëgg sa ham dal na ni lam do rek do ko xam mo ndax do ndereum yo xamne da fay jar fofu ndereum yi nga xamne dang ko soppali ko ci rew boko bëggé jërëñu ci mëna réw xam nga né xam na fagal boy def ko xam nga né mo nga jittal ko soobé na jërëñu mo ko bëggé def ko fa ndax am dërëm yi dé lo ci jittal légui bo ko né xal xal la ko soko wax ci ay wal ba dana la jëri waye nga xam ko na nga dañ koy yobbu halé dañ ko xam ndox doko jamam dërëm ya xol jar nak lu mu tuti tuti dana jël lu mu bari bari du xop mu mod nga dem yalla tay top yalla bay ne ni jël ci jël ci bopam nañ dem yalla ko top yalla adina ci lu yombal wi la Je ne sais pas